Ràdio Tiana presenta... Són les 6 i 5 minuts de la tarda i des de la UBI de Ràdio Tiana els saludem... Vostè. Jo, des de la UBI de Ràdio Tiana, els saludo ferventment a la Tiana i Rodalies. Té la... Tinc una grip. Una grip. Escolti'm, senyors, senyors... Aviar. Sí, m'he trobat amb una cosa que m'ha fet molta gràcia. Ah, sí? Sí, sí, sempre sí, es troba coses, vostè. Sí, sí, no, m'he trobat amb una cosa que m'ha fet molta gràcia. Ahir vaig anar a dinar en un lloc i em van dir, és que hi ha una gran passa de gastroenteritis. Sí. I tu tens sort que només agafar la grip. Dic, no, si la gastroenteritis la vaig agafar ja, una ja setmana. Ja la tenia, ja la vaig ja passar. Ja l'he passat ja. I ara he agafat la grip. O sigui, he agafat tot. Uh-huh. Llavors em van dir, fent una gràcia, diu, doncs no farà falta cap vacuni si ja l'has passat. Clar, si ja ho tens tot. Dius, mira, tot això que t'estudies. Veus? Sí, sí. Bé, senyors, senyors, avui ja m'han agafat bé amb això que se'n diu la tos tova. De tant en tant se'n diran que toso. Que tos, però és normal, és... quan un té grip, tu... Exacte. Ara estic galliner, allò, molts pollos pa amunt i molts pollos pa avall. Bueno, mentre no els deixi anar... No. Que després fan molt de soroll. Bueno, ara és una hora de la tarda que si hi ha gent que està berenant, tampoc no parlarem de, no, home, no, d'aquestes coses. Pollastres fan coses, vull dir... Ara estic en aquella època que tinc tot el canto del nas pelat. Sí. Amb allò, la pell aixecada. De la mucositat. De la mucositat. I que vaig per casa amb un rotllo de paper higiènic. Uh-huh. Que és la millor manera d'anar-se mocant. Clar. Per no anar omplint el mocador, perquè és allò que et diuen, vostè guarda el costipà de la butxaca? Doncs no utilitzi mocadors de roba, faci servir mocadors de paper. Ah, exacte. Però jo, com que soc ronya, agafo rotllo, sí, i tira que t'hi vas. No, i els ecologistes li dirien, no, millor de roba, perquè es renten i es tornen a... i no estalen arbres. Perquè, clar, sí, tot... bueno, però amb aquests de paper hi ha gent que els estén. I després es torna a aprofitar altres de rotllo de paper higiènic. Bueno, deixem-ho estar, perquè m'acaba de dir que fa un moment que estem en vora, que ai, la sí, gent està berenant. Perdoni, potser... senyores i senyors. Miri el Marc, pobret, amb el carquinyoli que s'estava menjant tan a gust, i fixi's ara. Ja, se li ha entrebancat, pobret. Bé, ara anava a dir, amb el carquinyoli, anava a dir, això és el que diu el Nacho Vidal, però... No, perdoni, no, el carquinyoli no té res a veure amb el Nacho Vidal, i a més, aquest portava massa pa perdoni, pel mig. Perdoni, m'està dient que el Nacho Vidal no brena? Jo què sé si brena o no. Pues llavors no faci fals testimonis. No, jo no... El Nacho Vidal també pot dir, m'estava menjant un carquinyoli. Però jo he dit que no tenia res a veure el Nacho Vidal amb el Marc i el carquinyoli del Marc. Ah, el Marc té un carquinyoli. El tenia. Ara, ara ja no. Ah, no sé per què m'ha vingut a la memòria la Levinsky. Que diu que fa 10 anys de l'afera aquest d'en Clinton i la Levinsky. Miri, parlant de carquinyolis... Si la dona del Clinton arriba a ser presidenta del govern, també tindrà un vicari? Un vicari no, serà un becari. Un becari. A veure, si té el vicari d'Olot... Bueno, si és vicari també... Vull dir, el vicari d'Olot no té pèls al ninot, això cantava la Trinca. Sí. I el vicari de Vic no té pèls al melic. Exacte. Bueno, bé. I el vicari d'aquí? No té pèls ni aquí ni allí. Molt bé. Vale? Rima tot, eh? Sí, senyor. Tenim ja... Ho tenim ben enganxat, exacte, no? Exacte, sí. Ja està. Bueno, la pregunta era... A veure, no, la història estava dient que la Levinsky ja fa 10 anys, sí, que diu que és una noia que ara ha intentat refer la seva vida, uh-huh, jo he vist una foto, s'ha desenvolupat. Bueno, ja... No, no lo alto, sinó lo ancho. Prima no ho era, eh? No. I encara guarda el vestit? No ho sé. És que, clar, la boca té, és la mateixa, la allò boca. Allò dins d'uns anys, amb una exposició... Perquè avui en dia s'exposa tot. Sí, sí, sí. Però diu que en canvi d'això, la família Clinton, el matrimoni Clinton, ara estan més units més que mai. Més units que mai, sí. I, tal, i fins i tot la senyora Clinton ha tret, posat de moda que per aconseguir vots s'ha de plorar. Està molt bé. O sigui, la Vilarasau podria ser presidenta d'aquest país, però té una facilitat per plorar, la Vilarasau. Perquè és una gran actriu. És una gran actriu. Pues, llavors... Què vol dir? Que la senyora Clinton també és una gran actriu? Sí. Ah, va. Sí. Ah, que no... Ves que si no guanya les eleccions encara la veurem amb el vent del pla. Ah, sí? Perquè continua el vent del pla, senyors i senyors. Però en anglès? O què? No, no, aquí fent un, paper, un paper... Fent un paper de... De, o sigui, diríem, de candidata que ha perdut les eleccions. Parlarà si no l'anglès com a l'Aznar, no? Hola, què tal? Nos hemos encontrado aquí. Exacte, eh? Exacte. Sí. Diu, llegué, i llavors ves que no surti encara competint amb l'Anna Azcona, que l'Anna Azcona fa el paper de dolenta. Bueno, de dolenta no. Una mica ambiciosa, de poder que, i si de peles. Dolent, que és més dolenta que en Mont-ras, que més que en Mont-ras no pot ser. És més dolenta que en Mont-ras, que en Mont-ras m'estan fent bo. Ah, sí? El Mont-ras bueno, està perquè fent... li han fotut una garrotada que veig. Que déu-n'hi-do. El Mont-ras està fent una evolució com la del Peris al cor de la ciutat. No, que va començar no sent un... Eh? I sap allò, un masclista que és un d'això, i ha acabat sent un tio tendre. Veus? Que dius, el Mont-ras porta el mateix maco, camí. Peris. Veu? Aquesta quina és la versió que va fer el... Lo ven del pla. El nen aquest de l'Operación Triunfo o l'altre? Descobreix-te... Aquesta és la del Víctor, no? Ah, per això li preguntava. No és el Víctor, és aquest? És que la primera versió la va fer Gerard Quintana. Ah, aquest és el Quintana. I després la va fer el Víctor. L'han fet els dos. Doncs bé, li deia que el vent del pla tenia que acabar aquesta temporada. Ja van deixar de gravar i tal. Però com que resulta que té uns xares espectaculars d'audiència, li van dir als guionistes, i si al final canviéssim, arreglem unes quantes trames... Jo, és que hi ha actors que estan treballant en unes altres sèries. Diu, sí, però arregleu les trames i llavors fem una altra temporadeta. Jo diria que la llarguen massa, eh? Aquestes sèries, jo li diria amb el Benet i Jornet, li diria, ves-les matant i fes una de nova, perquè potser és més maco. Que no, mira, que el Benet i Jornet aplica la màxima del senyor Reichard. Si una cosa funciona, perquè la vamos a tocar. Clar, també té raó. M'entén? Sí. Pues ja està. Per això li deia, la senyora Clinton encara la trobarem aquí. I ves que no es posi de moda això de plorar, perquè encara veurem el Rajoy plorant i en Zapatero plorant. Mira qui li dic. Ah, sí, també. Hombre, si han d'aconseguir vots. Vots, per vots. Bueno, per vots. El que no plorarà és el Gallardón, llavors. Perquè no. Com no ha d'aconseguir vots... El Gallardón el veurà vostè amb el cabell estirat. De tant estirar-se'l, li han saltat els rissos, se'n portarà una melena estirada, allò... Sí. M'entens? Sí, i les celles blanques. Sí, això fa molt, eh? Les celles blanques fa maco. Però, aviam, per què les té blanques? Perquè es tenia abans i ara s'ha deixat de tenir... Perquè li han fotut tant disgustos que els disgustos tornen el cabell blanc. Ah, i li surten per les celles. Sí. Perquè el cabell el té més aviat. Vostè mira un polític. Quan arriba al poder, sigui el que sigui, al cap de mig any se li fan bosses als ulls, sí. Se li fa una cara demacrada i el cabell blanc. Clar, bueno. Hi ha algun que es queda calvo directament. Però es dona compte que la política gasta molt. Sí, coi, però ningú plega. Bueno... Mira, la política és com ser president d'algun club de futbol, que diuen, és que sacrifico la família, és que això no és vida, és que treballo moltes hores i us plega. No, és que em dec al poble. Li trec el cotxe amb el meu xòfer. Clar, és que em dec al poble. Què coi et deus al poble i et deus al club? Home, sí que es deuen al poble, no? Treballen per nosaltres. Sí, no, no, és el que diu el Marc, fa això. No, no, sí, clar, és que... en vez de dir, és que no saben, li passa com aquell acudit de l'Eugenio, que no sap dir frigorífico i diu Federico, pues ells diuen, en vez de dir peles, diuen poble. M'entens? Dius que en dec a les peles, però clar, diuen poble. No, home, el surt poble. Clar, però gasta molt, això. Gasta molt, jo ho entenc. Sí, no, no, sí, pobra sí. Gent, vull dir, treballen moltíssim. Sí, sí, sí. Les reunions, molt, sí. Les reunions i reunions i, sí. I que acaba les que han de fer i coses... I calli, que ara el senyor Saura vol fer les comissaries i la conselleria d'Interior, el Fuxin aquell, el Fixun, una cosa així japonesa... Oh, que maco! Que miren les energies cap amunt, les energies cap avall... Ah, jo també ho vull, aquí. Sí. I em posaré, quan comença el programa, faré... Sí, ara imagini's que venen aquí a fer una auditoria d'aquestes de Fixun. Sí. I diuen, no, resulta que el senyor Marc allà no pot estar perquè l'energia li arriba malament i llavors no surt bé el so. El senyor Marc ha d'estar on està la cira. La cira ha d'anar on està el vàter. El vàter ha d'estar al segon estudi. Llavors aquí la taula l'hem de posar al revés i vostè mirant cap a la finestra al darrere. I tanta cosa fa el Fixun. I llavors diran, el programa sortirà a la mar de bé. Sí? Sí. Ah, i a més un jardí d'aquells japonesos que és allò la sorra que agafa així a la rastreta i canvia dues pedres. Ah, molt i llavors es queda una estona pensant. Clar. I això relaxa molt. Sí, sí. Pues jo m'imagino els Mossos d'Esquadra fent un interrogatori amb el jardí aquell. Clar. Diu, vas així, que, així que tu no estaves, eh? Ah, no, que viuen en català, no? Has de aniràs a confessar, noi? Solitario, aniràs a confessar-te. Solitario. Xxxt, amb el sen aquell, xxxt, així movent, així la sorra. Xxxt, això és com aquell anunci que n'hi ha, que tiren un grapat de sorra sobre un vidre i amb quatre passades de mà no, fan un allò, dibuix? Allò és una senyora que n'en sap. Molt, eh? Està molt bé aquell anunci. Molt, no té, una pàgina, està... té una pàgina web que fa coses així. Ui, vostè coneix moltes pàgines web, eh? Perdem, jo sóc una persona informada. Enguevada. Sí, sí, sí, sí, sí. Ja m'ho diu la senyora, quins deixances que tens que et passa el dia enganxat a internet. Clar. Pues, té moltes webs. Tinc moltes webs. Bé, no sabia que tenia una pàgina web. Sí, té una pàgina web. Això hi ha un dibuixant que va posar l'adreça de la pàgina web i jo vaig entrar a la pàgina. Pues llavors, està molt bé, eh? Una persona molt propera a mi, la meva germana, sense anar més lluny, em va enviar també l'adreça d'aquesta pàgina web. I després em van enviar una cosa, que aquesta no sé qui me la va enviar, d'un paio que fa una actuació que, a veure, posa música del Ray Charles i comença a fer amb un pinzell amb una cosa blanca, sí, unes esquitxades tal. I quan estàs d'això, de sobte, dona la volta i és el careto del Ray Charles. Li passaré el vídeo perquè dius, aquest tio pinta, només deu saber fer això. Pinta però la música. Però ho fot, però ho fa, però ho fa. Sí, molt bé, no? Ja li, a veure si li trobo el vídeo, li passaré, perquè val la pena. Està bé. Perquè així dius, què està fotent aquest tonto el cul? Sí, ara que m'està ensenyant. Burro? Una espècie de llentiol, activa l'escenari, què es fa aquest burro? I de sobte dona la volta i dius, conya, si és un Ray Charles, tu. Guaita-me. Sí, o sigui que el dibuixa al revés, el tio. Déu-n'hi-do, també. I a cop de pinzell, eh? I a cop de pinzell. Sí, va, en fi. Sí, coses que passen. Coses que passen. Estàvem presentant el programa. Sí, estàvem presentant el programa. Són les 6 i 15 minuts de la tarda. Un quart d'hora passat, ja. No, és que hem començat més tard, perquè a les 6 va l'informatiu. Ah, val. Però l'informatiu dura 5 minuts. Sí, vostè vagi donant també. Bueno, en fi. No? Bé, qui dia passa any empeny. I què vol dir, això? No ho sé, això ho deia la Trinca. Ja. Pensava que ho deia una altra persona, però va. Digui'm. No, ara no sé de què. No sé 211 programa, som 17 de gener i estarem aquí fins a les 8 de la tarda amb aquest programa que és en companyia i tindrem, com sempre, un equip de gent treballant. Estarà el senyor Marc Auger, el nostre becari particular, el senyor Genar Escolar. I després tindrem una colla de col·laboradors, com sempre. Ai, perdoni que m'ho feia. El 17 de gener de fa molts anys va passar alguna cosa. Moments quecos. Pues sí, hauria néixer algun nen i alguna nena, perquè cada dia neixen nens i nenes. Sí, no, això sí. I moren. I moren. I moren gent. Clar. I moren gent. No, hi ha accidents. Ara no me'n recordo, però va passar alguna cosa. 17 de gener. Sí. Ara el Marc mirarà i dirà, el 17 de gener va passar... No, és igual, deixa-ho dir, si no, no cal, però va passar. Jo me'n recordo. I el 18 de gener. I el 19 i el 20. Ah, sí, també. Cada dia passen coses. Però, bueno, però el 17 de gener és el 17 de gener. I aquest no me'l canvia ningú. I el 16 de gener van fotre fora amb el Ruiz Gallardón de les llistes del PP, però dius, i? Bueno, però això va ser ahir. Ahir, ja està, dius. D'aquí un any serà capaç de dir-me, el 16 de gener va passar alguna cosa. No, perquè ja no me'n recordaré, d'aquí un any ja. No se'n recordava el fet, però se'n recordava que el 16 de gener va passar alguna cosa. Ah, això sí. I em tocarà el Baraviu, que és un cel. Té raó. No es dóna compte vostè d'això? No. Ah, doncs ja hi som. Bueno, els hi deia, tindrem els nostres col·laboradors habituals i tot això estarà, anava a dir, coordinat, però bé, posa més problemes que una altra cosa, i locutat pel senyor Ricard Soler. No, que jo no vull posar problemes. No, però me'ls posa. No, me'ls... Jo també tinc cabells blancs. Són petits per anys. Jo també tinc els cabells blancs. Sí, vostè s'assembla una mica al Rajoy, perquè el cap el té negre i la barba blanca, eh? Com ho fan, això? El cap el tinc negre, el cap el tinc negre de tant pensar el fum en torna negre el cabell. I la barba se'n queda blanca perquè el fum en puja cap amunt. Això vol dir que el senyor Rajoy també pensa molt? Sento un soroll de fons. Què fan obres? És el... Dió, estan fent obres. Això em pensava que era un jardí sen. Jo no ho sé, però quan hem entrat aquí a l'emissora caien uns totxos per la baixada aquesta que posen, que és molt maco, eh? És com una... Aviam, són diversos tubs, un posat dintre l'altre per anar al contenidor. És maco, i així no s'escampen les pedres. Ara surt una de pols... Uf, això sí, veu? Mira, està el tio amb el martell fotent-hi. Bueno, bona tarda, Tieni Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Iure Casens, l'avi. Molt bona tarda, senyors i senyors. Vaig ara fer un petit recuperament de veu, perquè ja m'ho mereixo, perquè, escolti'm, aquí a l'UBI ja m'han vingut a posar el sèrum, el gota a gota, que se'n diu. El gota en gota, que se'n diu. I anem amb la música. La música d'una gent que era l'Orquestra Plateria, que va fer grans èxits al Celeste del carrer Plateria, que per això es deia l'Orquestra Plateria. Perquè si haguessin estat al carrer Sumalacàrregui, s'haguessin dit l'Orquestra Sumalacàrregui. Ara estava al Mogàvers, estava al Celeste. Sí, però en aquella època estava al carrer Plateria, per això l'Orquestra Plateria es deia Orquestra Plateria. Perquè estat al carrer, Aurora, s'haguessin dit al carrer Aurora. Clar, i si haguessin estat a Mugades, a Mugades. Sí. Exacte. Doncs llavors l'Orquestra Plateria tenia dos cantants. Sí. Un, que era el senyor Manel Josep, que era l'oficial, uh-huh. Llavors tenia un altre cantant que de tant en tant hi anava, que era el Rocky Muntanyola, uh-huh. Que era l'àlies del senyor Jordi Batista. Exacte. Doncs van fer un tema, que era un tema del Cisa, que es deia L'home dibuixat, amb la veu de Jordi Batista, àlies Rocky Muntanyola. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Ai, senyores i senyors. I quan dic ai, ja semblo Pere. Sí. Queixant-me amb aquesta aprensió meva, que per ser el senyor Pere i fill... Pere i fill, queda lleig. El Pere pare i el Pere fill... Han estrenat una sèrie... Que ja anem malament, ja els hi dic ara, perquè jo m'estimo el senyor Pere, mm-hmm. Me l'aprecio molt, fins i tot l'havíem mirat, dius... És un home que fa d'ell, eh? Sí. Però ja comença a cansar, ja els hi dic ara. Perquè està portant el seu personatge massa a l'extrem I llavors ja comença a cansar una mica, amb això de que és tan aprensiu, amb això de que tot li ve sobre, no sé quantos, i no sé què, i tal. I l'altre dia va dir, és que jo sóc el nou Joan Capri. Dius, no, Joan, tu ets un Joan Pere, no un Joan Capri. Sí, no cal, no cal. No cal, no, no cal. Cal, no cal. Ja està bé no el que cal. Fa, vull dir, si està molt bé. Exacte. Però... A veure, fa una col·laboració amb el programa de l'OMS que... No la veig. Jo la vaig veure l'altre dia així de refil. Perquè vostè sap que jo els migdies gravo. És que aquest home ha de treballar molt. Té molta família. Sí, conya, però quasi tots ja li treballen, eh? Bueno, però... Ja caquejo, jo també. Li agrada omplir la butxaca. Tothom ens agrada omplir la butxaca. Sí, però tampoc no cal tant, no? Potser. Vull dir, arriba un moment que un ha d'escollir ser un gran actor, un gran artista com és ell, però sense necessitat de cremar-se tant. Exacte. Mirin el Lluís Soler. Qui és el Lluís Soler? Va, expliqui'm el, que ara no el tinc present. És aquell home de la veu greu que feia de violador en el cor de la ciutat, que va fer el mètode Grönhoff. Vale, ja està, ubicat. Doncs està fent una obra d'en Serrallonga. Ai, ja no sé si és en Serrallonga o l'Arnau. Bueno, és igual, està fent uns textos clàssics que els llegeix i pim-pam, amb aquella veu que té una veu, sí, allò, a lo Constantino Torromero, allò pim-pam, pim. I fa teatre, perquè diu, malgrat que haig d'estar no sé quant de temps fent teatre perquè em vegin els mateixos espectadors com un capítol del Cor de la Ciutat, a mi m'agrada el teatre. Dius, cony, això és un... Clar, perquè un disfruta fent això, clar. Clar, està molt bé, està molt bé. No toquem tant la pera, home. Bueno, de pera a pera, jo a vostè no vaig veure aquest capítol, vostè va veure això de pera. Jo tampoc. Per tant, fa de mal crítica. Sí. Però, clar... De ser sincers. El que sí que vaig llegir és una entrevista entre pera i pera. I que bé, han fet un negoci. Sí. Aviam, la cosa anava com bastant divertida entre el pare i fill, allò que es... Ah, no, dic el negoci que han fet. A veure, el negoci consisteix en que vostè ve els capítols i llavors, si s'abona amb això del sms de telèfon, l'envien pel telèfon perquè vostè pugui veure-ho una cosa curteta de 3 minuts de com es roden els capítols i els trossos que estan improvisats i de més. O sigui, vostè caixa cobri, sí, i li envien interioritats de la sèrie. Bueno, aviam, la tecnologia... Negoci. La tecnologia va avançant, la gent se les empesca totes per treure calarons... I això està bé, vull dir, mira... És ingeniós, fins i tot. Sí, sí, a partir d'ara, si vostès volen veure les interioritats d'en companyia, un SMS al 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, I lo maco que és esperar-la. Escolti'm una cosa, i si fem un altre negoci, que la gent pagui entrada, i els posem allà darrere el marc... Exacte. I ens veuen com fem aquí. Home, el Borinó. Amb un parell de plataformes encara hi cabria bastanta gent, no com amb el Camp Nou, però... Ah, plataformes de seients. Sí. És que les plataformes també és allò que porten els dress queens. Bueno, no volia dir això, volia dir unes plataformes rectes, però sense seients, perquè si posem seients no hi caben. Ja. Llavors, un perquè el de baix estigui a baix, l'altre estigui un pam més alt, al de darrere, dos pans bé, més alt. Bé, clar, és que si el de baix, ha d'estar baix. Perquè exacte. Si el de baix està dalt i el de dalt està baix... No es veu. Hòstia, ho veiem molt malament. Ja doncs com una escala, com una escala, com si fos una escala. Una escala de valors. Llavors ens anem posant fins que arribin al sostre. Bé. No, a quan cobraríem l'entrada? No ho sé, escolti'm, això ho hauríem de parlar aquí. Sí? Després fem un brainstorming. Sí. Que això queda molt bé. Sí, per decidir, aviam, com ho fem. Com ah, ho... sí. Després bé. Que dius, bueno, cap impam, això podien cobrar tant, no? Exacte, ja està. Exacte. A tant la peça, que se'n diu. Sí, senyor. Ahir va acabar la fase de la Copa del Rei. Estimo fotut. Sí, no, vostè tossi, faci el que vulgui. No, cap problema. Vostè segueixi. Faci la informació aquesta, que estarà molt content de dir que el Madrid el van eliminar. Que bueno, porta tot el dia... Tot el dia també van eliminar l'Espanyol i no estic content. M'ho ha escrit 12 vegades el guió. Clar. Cada vegada li tatxo, però vostè insisteix. Faci. El guió és molt rebel, aquest guió. Expliqui. Bé, no, el Madrid va estar eliminat, vull dir, el Schuster content, va estar content, perquè diu que de fins i tot d'aquest tipus de partits i eliminacions se n'aprèn. De les errades sempre se n'aprèn. El que passa és que... Ho va dir un Napoleón. Sí. Abans que posessin a l'isla de Santa Helena. I Schuster, menys el posar-se la mà aquí a la pitrera, com es feia el Napoleón... Però perquè el Napoleón s'aguantava la cartera. Ah. Pensa que era tonto. El Schuster ho té al banc. Exacte. El Schuster l'ingressen en el banc. A doncs, mi m'ingressaran a un altre lloc. El que no l'ingressaran és la prima que va prometre el senyor Calderón, que els hi va prometre 900... no ho sé, perquè jo em perdo amb els euros. Sí. 900.000 euros, sí, sí, potser? Sí. No ho sé. Si guanyaven els 3 títols, doncs bueno, ja no els guanyen els 3. Es queden amb 2, yeah. Possibles. Oh. Clar. Llavors, també em va saber molt de greu a l'Espanyol, perquè, a més, i penso que va ser injust, l'àrbit amb ells els hi va expulsar el Luis García sense tenir cap mena de raó. No vaig veure el partit, no. No, és que ara que estava vostè parlant de primes... Però estic informat. Sí, ja, en fi, jo me n'alegro per l'Espanyol, malgrat que... No, que m'alegro, no que l'havessin eliminat, sinó m'alegro de la campanya que està fent l'Espanyol, perquè encara el veurem a la Champions. Jo penso que sí, aquest any sí, Champions, perquè el Valverde, en fi... Sí, cau bé el Valverde. Sí, el problema està en que el senyor Laporta, que és molt senyor Laporta, si fot fora amb el Rijkaard, culo que veu, culo que quiero, voldrà el Valverde. Bueno, de moment està buscant un xòfer. Bueno, sí, clar. Sí. Perquè, clar, vull dir, si té un xòfer que li porta el cotxe i el fot a fora i es posa a conduir... Però, a veure, imagini's vostè l'escena. Vostè està allà al mig de la Diagonal i veu un cotxe d'aquests gansos que surt un tio del darrere amb els ulls injectats de sang, com és el senyor Laporta, obre la porta al conductor i diu, surt a fora, surt-me, cago un dena, me l'estira, me'l deixa allà fora, entra ell, agafa el cotxe i se'n va, i deixa el pobre xòfer allà. Clar. Això és assetjament... I sense un bitllet de metro. Això és assetjament laboral dintre l'horari de feina? Sí. Humiliació davant de la gent? El que no és moving, és quieting. No, és moving, és de tot, allò. És jos de tot, escolti'm, allò és de tot. Oi, una mica d'educació, de veritat, eh? Jo demanaria no, educació... No està ben fet, això. El català som rauxa i seny. I s'ha de posar una mica de seny. Sí. Sí, aquest trampeix, seny, sí, oi? Molt bé. Ja sembla el president Montilla. Sí? Ja parlant en català correcte. No, president Montilla... Adduc. Adduc és una altra cosa que... Sí. No, jo no el dic adduc. Cabòries. Cabòries, quelcom. Quelcom. Això, jo no sé si realment el president ho diu. I pam, pam, pam, les figues són verdes. Potser són coses més del Polònia. Sí, però clar, com que resulta que la caricatura sempre arriba a ser millor... el que es creu la gent... Sí. Doncs pues clar, la gent s'ho creu, és el que hi ha. Com deia el senyor Maragall, diu, si jo no he dit mai, que cabron, i en canvi ha quedat instituït. Clar, però és que hi ha vegades que la caricatura és el que la gent veu. Es queda més. Perquè en definitiva els personatges, quan els veiem així d'això, els verdaders, deceben bastant. Sí. Deceben bastant. Sí, senyor, sí. Deceben, que és treure la ceba. Exacte. O tenir un set, deceben. Deceben. No? Seria de això. Deceben i seven. Deceben i seven, de tota la vida. Deceben i seven de tota la vida. Doncs bé, els deia que me n'alegro jo per l'Espanyol, per això que encara ens el trobarem a la Champions, i cosa que, miri, els periquitos estaran contents. I tant, eh? I tant. Tenen que vostès? Sí. I a més ho mereixen. Ui, ara que diu això de les primes, em van explicar una vegada, no diré a l'equip perquè no m'ho van dir, també, un equip que tenia que pujar de categoria. I el president, abans de començar la temporada, fent aquelles coses que fan els presidents, si pugem de categoria, us donaré 700.000 peles a cada jugador de prima. I, cony, quan arriben a l'últim partit, que ja, si el guanyaven, pujaven, el president va dir, això ho tenim xungo, eh? Som molts tios aquí. Se'n va anar amb el seu porter i li va dir, mira, si perdéssim aquest partit, jo et donaria 300.000 peles, tio. I l'altre va dir, conya, des que de tant en tant no veuré algun xut. Que... I van perdre, i el tio diu, jo pago 300.000 peles, però m'estuvio un fotimer de pasta aquí amb aquests tios. Però on està l'espírit esportiu? I la pela però... és la pela, xaval, i la butxaca és la butxaca. No fotem, home. Té butxac és té butxac. Aquestes coses no es fan. Ai. És molt trist. I quantes coses no sabem. 20 persones que estaven aspirant a cobrar les 700.000 pessetes, a part de la glòria de quedar campions del seu grup, i de pujar de categoria. I el porter, que després ha d'entrar dintre el vestidor. Sí, la mariscada que s'ha de fotre. I sí, tots l'estan esperant. Aquell gol de Pissarri... No sé, no la vaig veure. Estava despistat. Em va tapar el número 2. Clar. Em va tapar i, escolta'm, em va entrar... Diu, per entremig de les cames. Sí. Sí, quina casualitat. És que no em sé tancar de cames, jo. Entens? No tinc espai, sí. En fi. 6:32 de la tarda, senyors i senyors. Anem un momentet amb la música i jo ens recupero una mica. Perquè avui ho hem d'anar fent així, eh? Perquè si no, no acabem, eh? Avui no acabem. O acabem a la UCI. Sí. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Ai, senyores i senyors. Les 6:37 i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada. Respiri, vinga, va, respiri. És que haig de respirar per la boca, parlar per la boca, i tinc el nas com si... No sé per què em serveix a mi el meu nas, molt gros, però no... És que quan es tapona, es tapona, per molt gros que sigui. Hi ha anat el bread and butter? No, sí, he anat un momentet ara al butter. No, no. I no, m'he mocat. A la fira, i... a la fira. Que n'hi ha... Saps què m'han explicat del bread and butter? No. Que la gent va boja. Sap vostè com l'època que feien la fira de mostres, que la gent anava boja per recollir fulletes que després sí. els llençava? Doncs diu, bosses. Ah. Està bé. Que reparteixen bosses, que hi ha bosses de plàstic, de roba, clar. de paper, i que la gent va boja per aconseguir les bosses. Bueno, perquè jo no he estat, no he estat, però tinc la sensació que és com una exposició de pijos. I llavors la gent, vull dir, acostuma a... Què passa? M'he passat? No, a veure. Igual el senyor Saura s'ofèn perquè ell hi va anar. Bueno, i què vol que li digui jo? Jo no he qualificat el senyor Saura. Home, si diu que és una exposició de per pijos... De pijos. O sigui, que els expositors són pijos. M'ho està arreglant, eh? Més o menys. Va. Bé, no ha anat, no, a la fira? No. Jo no soc pijo, Espanya, jo soc gruny. A més, com sempre, munten un cacau, perquè, clar, juga l'Espanyol, on hi ha la cavalgada dels Reis o on hi ha el bread and butter. Perdoni, ja està bé, butter home. No és mantequilla? Sí, i bread pa. I què vol dir... És un nom internacional, perquè aquesta fira no tan sols es fa a Barcelona, sinó es fa a altres ciutats europees. Però, amic, a veure, que li posin roba i complements, per exemple, en anglès, com seria roba i complements? Roba i complements seria un nom correcte i normal. Com seria roba i complements en anglès, vostè, que és una persona? Bueno, jo que sé ara, per exemple, es diu jo que sé ara. Exacte. O sigui, roba, rough and complementi. Vale. Exacte. Dius, maco, però a veure, posar pa i mantequilla... Però és que roba i complement, com vostè diu, encara que d'entrada no sé per què nassos ha d'estar en anglès, perquè estem defensant el català i ens ho foten en anglès, però bé... Aduc, exacte. Farem cabòries, d'això. Sí, no, ja veig que vostè... Ara jo tinc una altra cabòria que no té res a veure amb això, ara li comentaré. Llavors, dius, aviam, el nom no té res a veure, però és un nom... Que enganxa, és internacional, i llavors, clar, aquí no es pot canviar perquè és internacional, porten totes les fires. Sí, vale, però estem parlant de què significa això de pa amb mantequilla. No, pa amb mantequilla, no, pa i mantequilla. Pa i mantequilla. Sí. No ho sé, jo és un esmorzar molt comú, que molta gent esmorza, no? Una mica, una torradeta de pa amb mantequilla. Però què té a veure amb la roba? És que tornem a lo mateix. Jo què sé. Clar, és que dius... És que no té res a veure. Clar. A més, és una... És moda urbana. Jo per mi seria com si, per exemple, en un restaurant li posen la companyia elèctrica. Fila l'agulla. Sí, fila l'agulla. O vol tios a dojo. Sí. Que, per cert, escolti'm, jo no ho sabia, avui ens hem jugat al físic, de mala manera, si hem estat en un restaurant... Ara m'ho diu? Sí, que ens han dit, dius que teníem, no, diu, teníem una avaria elèctrica. Dius, carambes. Diu, ahir ho vam patir tant, diu, que la gent anava a rentar-se les mans i es picava. Dius, conya, ja no n'hi ha dubte. Es picava vol dir que li passava la corrent. Sí, rentar-se les mans. Quedaven així blancs, feien la radiografia. A partir d'ara, com els dibuixos animats. Jo he anat un mantet al lavabo ara aquí. I no li ha passat la corrent? No, però sap vostè que micciona ja pensant, i si amb tantes obres aquí hem fet un cruiser... I em fa això un... Pues una descàrrega a través de l'orina i on t'arriba... És molt dolorosa, eh? No ho sé, no he tingut mai cap, però m'ho imagino, eh? És molt dolorosa, ja li dic ara, eh? Sí? Jo tampoc no he tingut mai cap, però m'ho imagino, eh? M'ho imagino, deu ser allò... Deu ser Bracken Breffers d'aquests, eh? Sí. Bé, escolti'm, la meva cabòria... Digui's-me. El president ZP... Sí... El Rodríguez Zapatero... El Josep Lluís... No, José Luis... José Luis Rodríguez Zapatero... que jo no sé per què ha de posar els dos cognoms com si fos un àrbitre de futbol. El Condon Uribe, per exemple. Perquè hi ha noms que queden bé acompanyats. Pues està fent el mateix que feien els ministres franquistes. Fraga i Iribarne. Don Manuel. Que hi ha un pas doble que la setmana que ve el portaré fet de la trim que diu Alça Manolo, sí. Que escolti'm, diu, amb aquesta silueta de bombona de butano, que dius, ole! No, però hi ha noms que queden bé, vull dir... Bueno, sí, o sigui, el Rodríguez Zapatero. Sí. Bueno, doncs aquest senyor va dissoldre les Corts. Mm-hmm. O sigui que dius, senyors, s'ha acabat. Exacte. Fins aquí hem arribat. Fins després de les eleccions, res. Estem al mes de gener. Sí. Febrer no hi ha Corts. No. Març no hi ha Corts. Fins al dia, al dia 9 no hi ha les eleccions i a partir del 9... O sigui, a finals de març. Perquè sí, més o menys. Això, exacte. Ja actes, a finals de març, vale. Abril. D'acord. Abril... S'ajunten tots Setmana i dius, Santa. Bueno, ves que no sé què, no sé quant, Setmana Santa. Dius, molt bé. Fins al mes de març, el 9, els diputats cobren? Sí. Perquè estan... van, però cobren. Aviam, estan, com es diu això... En gabinet de crisi. Com provisionals, diguéssim. O sigui, deixen però de si, ser... Però si els han dissolt... Han dissolt les Corts, però són els antics... Aviam, és com li diria jo... A mi que cobrin els ministres, perquè dius, hauran de treballar teòricament fins... És com un finiquito. Un finiquito a 3 mesos? Home, que no tenen vacances a 3 mesos els nens de l'escola, que no tenen vacances els mestres. També els polítics. Però és que els polítics tanquen el curs polític al mes de juny i no tornen a enxufar fins a finals de setembre? Hi ha feines i feines. D'això se'n diu una feina? Bé, sí, ho és. Ho és. No. Estan pensant... Això se'n diu cobrar un sou. Com defensar-nos. Bueno, aviam, i la feina que els hi costa arribar a cobrar el sou aquest? Això també és perquè veritat. Les empentes i rodolons que anien pel camí... Mira, ara m'està entrant una altra cabòria, eh? Està entrant... Ah, cabòria, bueno. Sí, una altra cabòria. Mentre no li entrin encostipats d'aquests més grossos... Jo calculo quanta gent deu estar allà al Parlament de l'Espanya. Ara? Sí, no, a veure, normalment quanta gent hi ha? Sí. O quanta gent hauria d'haver-hi? Quants escons hi ha? Quants escons n'hi ha? No sé, 400, potser? No ho sé, bueno, és igual. Sí, posi 300, 200, posin 200, tirem pel cap baix. Tirem 200. Baix, sí. Quants n'hi ha al Parlament? Ara ja m'està fent números. Quants n'hi ha al Parlament de Catalunya? Menys. 100 i pico. Sí. Ja doncs, són 200 i 100, són 300. Sí, val. Més el Parlament basc, més el Parlament gallec, més el Parlament andalús, més el Parlament de Madrid, més la gent que hi ha a Europa, més... Hem de treballar molt per tan sous, eh? Bueno, però això és el que hi ha. Hem de treballar molt vostè i jo i altra gent com el senyor Marc i companyia per tan sous, això eh? Això està muntat així, uns treballen, els altres governen. Però sap que governen. Ben mirat m'estic donant compte que gairebé hi ha més jefes que índios? Home, no, no. Déu-n'hi-do. Hi ha molts indis en aquest país. A veure, molts que treballen molt per mantenir a tants, sí. Perquè si aquí anem posant ajuntaments... i tècnics d'ajuntaments, bueno, i càrrecs de confiança, clar, i càrrecs de confiança de generalitats... Qui faria aquesta feina? No ho sé, però escolti, ara fent la meva cabòria, com a president Montilla, aquesta cabòria que m'ha entrat, hi ha molta gent a cobrar. Sí. Bueno, i aquests cobren encara més. No és allò que dius, ai, t'ho retrasaré dos dies, bueno, però ja ai, que no t'hi puc... Ai, se m'ha descuidat, ai, que és que paguem a 90 dies. No, no, aquests cobren cada final de mes, eh? No, els que paguen a 90 dies normalment són els altres. O sigui, amb vostè els estaments li paguen a 90. Exacte. Però la gent que treballa als estaments cobren cada mes. Clar, i el dia perquè, fixat, i potser clar, una mica abans. Sí, i després, clar, i després hi ha les feines adjuntes, allò que dius, s'ha d'imprimir un fulletó, una revista. Qui l'imprimeix? Bueno, doncs aquest m'entén, cobra del... Clar. Clar, vull dir... Diu, avui tenim una comissió extraordinària per veure, a veure si... Tot això... El cicle menstrual del cargol, tot no sé què i tal. Nosaltres, pues, clar, tot això surt del pressupost que l'Estat fa i... Per què es pensa que hi ha tantes baralles quan hi ha pressupostos? Ja. I clar, a més, si aquí li posa allò de la Casa Real... També, clar, però també treballen. I a més... bueno, sí. A l'Undergarín ara n'hi ha de comentarista amb els campionats aquests mundials d'hoquei. Bueno, però... Ai, d'handbol. Ja, però home, també, a veure, amb la família que té, que és tan numerosa... Però això ho cobra a part, perquè aquí sí, fa una feina a part. Però s'ha de fer un sobresou, perquè amb la família numerosa que té, escolti'm... Exacte, i és que és normal. Si tenen molts fills, però se'ls han de mantenir. Els fills valen molt cars. Bo. Molt cars, bo. Valen. Bo. Uf. Bo. Vostè ja ho sap, perquè, bueno, vull dir que ho sap... relativament, perquè ara com és avi de veritat... Sí, bueno, ara estic amb la fase, dius, a veure si entre els fills i el net em porten ja l'asilo. Jo ja he donat moment. Ara vull començar a rebre. De moment el net encara... Apunta ja maneres, exacte, el meu net apunta sí, maneres. Sí, apunta maneres. Apunta maneres, anem amb la música. Anem amb la música? Ha quedat bé, això d'apunta sí. maneres. Anem amb la música, ja són 6:45 de la tarda i anem amb la música. Thank you. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Bé, senyors, senyors, jo també estic sense paraules veient les coses que estan passant en aquest món. El senyor Duran... I Lleida. I Lleida. Veu un altre d'aquells que dèiem, els dos cognoms. Ah. Josep Antoni Duran i Lleida. Perquè queda... Aviam, senyor Duran està bé, però Duran i Lleida queda com més. Senyor Rodríguez, n'hi ha molt Rodríguez. Llavors, Rodríguez Zapatero, ja no n'hi ha tants. Clar, ja distingeix, perquè pot ser Zapatero i clar, l'altre dius és Lleoner. Aznar, n'hi ha molts Aznars? No. Llavors, amb Aznar sol ja n'hi ha però, prou. Però ells tenia que posar Aznar López. Per què? Perquè es diu López. Ah, bueno. Però López ja no queda bé. Doncs mira, ara que estem parlant del senyor Aznar, el senyor Duran i Lleida... Sí. Sí. Diu que... ha fet unes declaracions en una altra emissora de ràdio, que diu que ell reparteix. O sigui, és un senyor que té el do de repartir cap una banda i cap una altra. S'ha queixat dels socialistes, diu, els socialistes ens prenen per idiotes. Diu, el senyor Aznar te la fotia, però te la deia. Sí. Sí, bueno, clar. I dius, no sé què és pitjor. Aviam, tot és dolent, perquè si te la foten, encara que t'ho diguin, no, bo no és. És allò que dius, con talante i cataclan. I l'altre que diu, mira usted, le voy a dar, i t'era. Ja està. No sé què és pitjor. Les dues. Les dues són iguals, no? Sí. Les dues són iguals. Això em sembla que en política passa sempre i en tots els partits i en tota classe de gent. Sí, sí, sí. Vostè sap que els bancs es posen normalment a lloc on hi ha més comerços, hi ha mercats... No ho sabia, aquestes estratègies mercats... comercials no... Sí, home, aviam, on t'està la pela? On hi ha comerç, on hi ha un mercat de... Sí, clar, al costat dels mercats. Llavors, sí. Què passa? Tu poses l'entitat bancària a prop perquè dius, així, aquest senyor que ha recaudat avui tants cèntims me'ls portaran aquí, que estic més a prop, que no si me'n vaig quatre carrers més enllà. Ah, sí, ara que li faig un incís amb això. Incisseix. Al costat de la plaça, vostè sap que jo vinc molt a prop d'una plaça de vendre, ara que sí, diu això. Sí. O sigui, és veritat que hi ha tot d'entitats bancàries. Ah, exacte. Doncs n'hi ha una que s'ha posat que és d'aquestes que ve de fora. Sí. Diguem que ve un de nou fora. Vingut. Un nou vingut que no té tradició aquí. Bé, bueno, té una tradició petitoneta. I estaven anunciant uns dipòsits a un interès brutal. I llavors, amb lletra petita, posa sempre i quan els diners provinguin d'una altra entitat. Ja. Yeah. És dir, tu tens les peles allà i dius, jo voldria dir, no, ja les té aquí, no. Caixa de Madrid. No. És una altra entitat. Ah, doncs la Caixa de Madrid també ho fa. També ho fa, però deu ser norma dels nouvinguts. Ah, clar, aviam... Llavors, això... què vostè ha de fer? Treu aquells diners que té, se'ls endú una altra entitat, i llavors diu, tinc uns diners d'una altra entitat, i se'ls torna a portar perquè... És una tècnica comercial, el que passa és que, clar, vull dir, això és intentar recaptar més capital venit de fora, perquè, clar, si tu ja el tens a dins... A mi no m'interessa que me'l moguis d'una compte amb una altra per tenir més interessos tu. A mi el que m'interessa és que si tens una compte aquí me la deixis i me'n portis calés d'una altra. Però llavors puc agafar i dius, mira, saps què? Aquest que tinc me'ls enduc a una altra compte i llavors me'ls torno a portar. Dius, mira, te'ls porto a una altra entitat. El que passa és que això és molt cansat, perquè estaries tot el dia movent els calés. Això em recorda, vostè sap aquella cosa que li donaven LPs? Estem parlant aquí com... Sí, com si nosaltres, escolti, ara mateix vaig córrer cuita a remoure els diners. Ara agafaré el mitjó. Perquè, clar, i fa falta que sigui una altra entitat o vostè porta un mitjó a la mà? Diu, escolti, jo porto aquí el mitjó a la mà. Això el que refereix és que no el treguis d'una compte teva de la mateixa entitat. Ja. Si vostè el porta de fora amb bitllets o... Vostè porti peles, d'on sigui. No li preguntaran d'on venen. Que són discrets a la banca, sí, ves, oh. Mentre les ingressis... Oh, sí. Doncs miri com són els... Després ho entenc, és que li anava a fer l'incís. Dic que això em recorda l'època aquella que li donaven LP, se'n recorda? Sí, que vostè llibres. Diu, posi 5.000 pessetones i li donem un LP. I vostè treia 5.000 peles el dia abans, el dia que tocava el llibre i ingressava les 5.000 peles, li donaven l'LP i ja està. Però oi que això ha desaparegut? Per què? Sí. Perquè, clar, tontos no són. Feta, i vam dir, feta la llei, aquí, feta la trampa. Aquí ens estan fent trampa, feta aquí incrementen la trampa. Les comptes. Ja, aquells dits que té el català, feta la llei, feta la trampa. Feta la trampa. Entre lladres no es perd res. Gran frase aquesta. Sí, també. Bé, que no vull dir res amb això, No. Tanquem parèntesi, senyor, si l'expliqui. El que li estava explicant dels bancs és que normalment es posaven sempre a prop dels comerços, mercats, llocs on hi hagi molt de moviment de venda, i que llavors representa que els comerciants, dius, quan surten, dius, oi, me'l porto aquí al banc, el tinc aquí al costat, tinc la compte, em fa una línia de descompte i aquestes coses que fan els bancs. Però ara s'han adonat que obrir una sucursal a prop d'aquests llocs, els locals són molt cars. Vaja. No els hi surt rentable. O no? No, i la política a partir d'ara serà fer-los més juny i que la gent camini. Ah. I la política d'estar? D'estar on? A veure, hi ha una política dintre del món de la moda, sí, que et diuen, per exemple, hi ha grans cases, igual com, per exemple, a Estats Units, allò Hollywood, hi ha aquella avinguda que hi ha en totes les cases, allò que veiem amb la Catherine Hepburn, sí, la Catherine Hepburn, no, l'Audrey Hepburn, amb allò, el desdunint diamants, el desdunint diamants, bueno, allò... Sí, desdunint con diamants. Exacte, vale. Pues allò que va mirar allà a l'aparador i cada dia esmorza allà a l'aparador. Sí. Bueno, pues ara s'ha posat de moda el Passeig de Gràcia. Mm-hmm. Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, sí, dius, totes les grans cases han d'estar. I et diuen, no ens surt rentable el local aquí, però perquè és molt car. Però hem d'estar. Perquè el que venem aquí no sé què, però hem d'estar. Perquè les altres botigues, ja, que tenim altres llocs, són les que ens donen de halar, però aquí hem d'estar. Ah. Perquè si està fulano, hem d'estar nosaltres. Uh-huh. I llavors jo em pensava que els bancs feien igual. Diu, si està aquí la caixa Pepito, jo haig d'estar, que sóc en Can Manolito. Sí, però els bancs, encara que no surti a compte. Els bancs són bancs. I la pela és la pela. Sí. I pels bancs és més la pela que altra cosa. Llavors què passa? Dius, aviam, si jo no estic aquí al costat de del comerç, i ja estic tres carrers més a baix, que caminin. Sí, bueno, que n'aprenguin. Si no donen el que han de donar... Però ja faran alguna oferta. Per cert, parlant del Passeig de Gràcia, s'ha venut una cantonada per un fotimer de... Ara li puc dir, la vaig comprar jo. Ah, sí? Sí, vaig pensar, posarem allò a l'estudi. Sí? No sé si li sembla bé. I què farem amb la sabateria de Boguer? Bogue. Igual els hi llogo. Ja la tenen llogada. Bueno, doncs els hi llogo. Només una part. Sí. I la part de dalt, tot el pis de dalt, però nosaltres per l'estudi. Ah, està bé. No he pensat a dir-li, Jo no sé si dibuixaré còmodament en allà, eh? Hosti, sap una cosa? Jo és que soc molt fi, eh? Ara no li dic de broma. Vaig anar a una botiga... Bueno, un dia que estava passejant amb la senyora, vam pujar a una botiga d'aquestes que està tocant a Plaça Catalunya. I que té uns balconets, sap aquests edificis? Que donen, uns balconets, allò sí, que vas passejant mirant roba i mires el balcó i veus tot allò. Sí, ha de ser una gossada viure allà. Allò un estudi? Els veus allà tots uniformats. Un estudi, perquè passar-se el dia al balconet mirant al carrer no és rentable, eh? I l'enveja que donen els de baix. Això sí. Que estàs allà sí, i dius, jo tinc aquí l'estudi, xato. Què passa, nen? Què passa? Això ni el Lavanda s'ho pot permetre. Ja vens un disseny, però només entrar per l'escala. Això ni el Lavanda s'ho pot permetre. No. Senyores i senyors, ens està ja entrant l'alfombra musical. Això vol dir que ens portarà a les 7 de la tarda, que serà moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. I després començarem la segona hora d'Incompanyia.